Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ξεκινώ σήμερα με μία εισαγωγή πριν το πρώτο τραγούδι, ακριβώς για να εξηγήσω λίγο. Γιατί αυτό εδώ τριγυρίζει μέσα στο μυαλό μου, κάνοντας αυτές τις μέρες το ρεπορτάζ και στα χιόνια και βλέποντας, κυρίως βλέποντας εικόνες όλων αυτών των ανθρώπων αποκομμένων από όλους και από όλα, όλων αυτών των ανθρώπων που νιώθουν του απέραντου την ψύχρα αυτές τις ώρες, όλων αυτών των ανθρώπων που περιμένουν όχι τα δρεπανηφόρα άρματα, αλλά έστω τα ερπιστριοφόρα, έστω ένα γκρέιντερ που να πάρει ευχή. Όλων αυτών των ανθρώπων που ζουν στις τσιμεντουπόλεις, για τις οποίες επίσης μιλά το τραγούδι αυτό, που επίσης μιλά για τις αυταπάτες που πια δεν έχουμε. Έχει σημασία η μέρα η σημερινή, 25 Γενάρη, θα σας εξηγήσω παρακάτω. Για το μαγκανοπήγαδο της ήτας μας που είναι πάρα πολύ βαθύ, ένα τραγούδι που τελειώνει με την υπόμνηση, με την ευχή ότι θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε. Καλώς ήρθατε πίσω σελίδες. Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο να φύγω, μα ήρθα, τίποτα δε μ' ακουμπά. Στον παράξενο μου χρόνο ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, να ξεγελιέσαι, να ξεγελιέμαι. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, έστω για λίγο, για το σοδούλι. Σα ζευγαρώνουν δυο βεγγαλικά, μοιάζουν με μηνύματα τηλεπαθητικά. Στον προσώπο μας τις αρές με δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας και η ψυχή μου πηδά στου απέραντου την ψυχά. Θες να αγγίξεις την αλήθεια, για βγες απ' έξω απ' τη συνήθεια. Σύρε κι έλα να μελούσεις κι ας είμαι της καθαρευούσης. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, έστω για λίγο, για το σοδούλι. Δρεπανηφόρα άρματα περνάν στις τσιμεντουπόλεις του θανάτου το συμβάν. Ασυγκίνητος αφήνει. Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα, θωρακισμένε κερέ, με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε πλησιάζω μωρέ. Μ' αυταπάτες πια δεν έχω, ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Δες, θα φτιάχνουμε στιχάκια να περπατάν σαν καβουράκια, πλάγια και ακριβά τα χάδια. Πώς αχνώ μες στα σκοτάδια, με ένα μου πήδο θα σε ξαναβρω. Στο μαγκανοπήγαδο της ήττας μου περνώ. venceremos, venceremos. Ναι, και το επόμενο θα είναι ένα που λέει «In the death car» από το Arizona Dream και μακριά από μας και μη χειρότερα με όλα αυτά που βλέπουμε εδώ. Και εκείνο το σημείο που αποφασίζεις να αφήσεις πίσω το σύμβολο του στάτου σου για κάποιους και να πάρεις το παιδί στα χέρια και να περπατήσεις μερικά χιλιόμετρα για να βγεις από την Αττική Οδό, αφού δεν έχεις πια καμία ελπίδα να έρθει κάποιος να σε σώσει. Something's pulling me outside. To ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Θα μου πείτε τώρα, εδώ ο κόσμος χάνεται, εδώ γίνονται τόσα πράγματα έξω, εσύ ήρθες, όρεξη, ήρθες με όρεξη τώρα για βαριές φιλοσοφίες και για να το φιλοσοφήσουμε το πράγμα. Είναι ώρα για τέτοια πράγματα, τώρα και εγώ είμαστε. Τώρα αρχίζει να πιάνει φωτιά η οργή, αρχίζει να πιάνει φωτιά και η όποια μας αντίδραση. Δεν έχετε άδικο, δεν έχετε άδικο. Απλά έχω μία αίσθηση, ξέρετε, ότι δεν έχει πια τι να πεις. Μερικές φορές μένεις άφωνος, μερικές φορές μένεις να κοιτάς, να παρακολουθείς τα πράγματα σαν να συμβαίνουν σε κάποιον άλλον, σαν να βλέπεις ταινία, σαν να νιώθεις ότι πραγματικά είσαι τόσο μόνος σου εκεί έξω, αποκομμένος από όλους και από όλα, όπως έλεγε το τραγούδι του Άσιμου, που ίσως ό,τι και να πεις πια δεν έχει και κανένα νόημα. Κοιτάς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο όσο μπορείς, τον διπλανό, στο διπλανό αυτοκίνητο. Κοιτάς να σώσεις την οικογένειά σου πάνω απ' όλα. Και κοιτάς να κρατήσεις ένα λογαριασμό για να λογαριαστείς κάποτε, πού, πώς, πότε, μετά, πού, στις εκλογές. Ανησυχώ ότι τα περιθώρια της αντίδρασής μας πια είναι πάρα πάρα πολύ μικρά και λίγα. Πάλι φιλοσοφείς, θα μου πεις. Πες εδώ τις ειδήσεις, πες για τα τρένα, πες για το τρένο που πήγε να πάρει το τρένο τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί και τράκαρε το ένα τρένο με το τρένο που είχε τους εγκλωβισμένους και έχει τραυματίες, να τους ευτυχώς, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφεται η εκπομπή, δεν υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο, δεν έχει σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Αλλά μιλάμε ότι γίνονται πράγματα σε μια χώρα που σαν να την έχει μουτζώσει, ρε παιδί μου, σαν να σε έχει βρει, τι να πω τώρα. Έχετε δει την ταινία, την είδατε μέσα στα Χριστούγεννα, αυτή με το μετεωρίτη, μόνο μετεωρίτης δεν έχει πέσει πια, να κάνεις πλάκα, να κάνεις φιλοσοφία, να καταγγείλεις, να βγεις, να δώσεις το ρεπορτάζ, τι στο καλό να κάνεις για να αλλάξεις τα πράγματα, απορώ μερικές φορές. Και ένας υπουργός, Κύπριος υπουργός που έχει έρθει μεταγραφή, λαμπερή μεταγραφή, ήταν και υπεύθυνος για την πολιτική προστασία σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να ξέρετε, ο κύριος Στυλιανίδης. Να λέει ότι κρατήσαμε τη χώρα λειτουργική. Λειτουργική. Πραγματικά είναι για γέλια. Κρατήσαμε τη χώρα λειτουργική. Δηλαδή, αυτό είναι το λειτουργικό, είναι αυτό που βλέπετε έξω αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το λειτουργικό. Το άλλο δεν ξέρω να σας περιγράψω πώς θα ήτανε, αλλά αυτό που βλέπετε έξω είναι το να είναι η χώρα λειτουργική. Και φταίει η Αττική Οδός, λέει, που δεν τήρησε την υπόσχεσή της, και θα εισηγηθώ στον Πρωθυπουργό να υπάρχουν συνέπειες. Το ενδεχόμενο να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό να υπάρχουν συνέπειες για τον Πρωθυπουργό παίζει. Και αφού τέλος πάντων η χώρα είπαμε ότι είναι λειτουργική, αλλά τελικά δεν μας πολύ βγήκε, δεν βαριέσαι, βάρα και μια αργία για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μπας και σωθούμε, μπας και κάπως τα πράγματα περιοριστούν, ξέρω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ. Τι να πεις πραγματικά. Δεν νιώθετε κι εσείς ότι σταματούν τα λόγια από ένα σημείο και μετά? Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Εντάξει, αυτό είναι τώρα κόντρα ρόλος. Έτσι λέω να το ευθυμίσω λιγάκι να ανέβουμε, γιατί αλλιώς θα μας πάρει από κάτω όλους μαζί. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Εγώ, κοιτάξτε, προσπαθώντας να πάω λίγο πιο βαθιά στις ειδήσεις και επειδή εκ φύσεως μάλλον, εκ γενετής μη σας πω, έτσι με μια καχυποψία γεννήθηκα, δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει και στα όρια της συνωμοσιολογίας. Μερικές φορές συγκρατώ τον εαυτό μου, αλλά να σας διαβάσω εγώ τώρα μερικές ειδήσεις εδώ. Έχετε ακούσει όλη αυτή τη φασαρία για την Αττική Οδό, ποιος φταίει που δεν τήρησε τις υποσχέσεις της, που όλο αυτό βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, ο στρατός προσπαθεί να απεγκλωβίσει ανθρώπους που έχουν μείνει εκεί 6 ώρες, μετράς 6 ώρες, 7 ώρες, 12 ώρες, 15 ώρες. Αλλά αφήστε το λίγο αυτό στην άκρη και ακούστε μια ειδησούλα. Είναι πριν από 5 μέρες ακριβώς, 20 Ιανουαρίου. Είναι η είδηση ότι ξεκινά ο διαγωνισμός, προσέξτε λιγάκι, ξεκινά ο διαγωνισμός για την παραχώρηση εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού, η οποία παραχώρηση λήγει το 24, ξεκινά όμως από τώρα ο διαγωνισμός γιατί θα μας πάρει καιρό. Και κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διάφορες παρασκηνιακές πάνω και κάτω από το τραπέζι, διαβουλεύσεις. Θα μου πεις, έλα τώρα, δηλαδή έμειναν οι άνθρωποι μέσα στο χιονιά επειδή ξεκινά ο διαγωνισμός για το ποιος θα πάρει την Αττική Οδό για τα επόμενα 25 χρόνια. Αυτό προσπαθείς να πεις, Διονέλη? Κοιτάξτε, όχι ακριβώς, όχι ακριβώς. Αλλά βάλτε τις δίπλα λίγο αυτές τις ειδησούλες και ελάτε να βγάλουμε μαζί τα συμπέρασμα. Ή ας βγάλει ο καθένας το δικό του, βρε παιδί μου, το συμπέρασμα. Δεν χρειάζεται το δικό σας να είναι και ίδιο με το δικό μου. Προς Θεού. Για να ξέρετε, την Αττική Οδό την έχουν τώρα η Ελάκτορ και ο Άβαξ, ο Άβακας. Μπόμπολας δηλαδή και η Συναυτό. Στην οποία όμως, στο οποίο σχήμα, διαβάζω ένα δημοσίευμα, να σας πω ακριβώς, από το Sophocleus Inn, ένα εξειδικευμένο site για τα οικονομικά. Στο οποίο σχήμα λέει ότι το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει διάφορες ανακατατάξεις. Ο Λεωνίδας Μπόμπολας αποχώρησε από την προεδρία του Δέλτα Σίγμα της εταιρείας της Αττικής Οδού μόλις πριν από 5 μέρες. Βρε μήπως αυτό φταίει που έφυγε ο Μπόμπολας και τα κάναμε χάλια, αυτός κρατούσε τα ηνία. Και ανέλαβε, λέει, την θέση του Ευθύμης Μπουλούτας, ο οποίος δεν ήταν καν ούτε μέλος στο Δέλτα Σίγμα, και από αναπληρωματικό μέλος στο Δέλτα Σίγμα της εταιρείας πήρε τη θέση ενός αναπληρωματικού και εξελέγηκε κατευθείαν πρόεδρος για να πάει την εταιρεία μέχρι το διαγωνισμό, μήπως την ξαναπάρει η ίδια κοινοπραξία, που θέλει ασφαλώς να την πάρει. Από τους μνηστήρες, λέει, για τα επόμενα 25 χρόνια της Αττικής Οδού είναι το μεγαλύτερος διαγωνισμός που θα γίνει στην χώρα αυτή, γιατί αφορά ένα έργο με τεράστια εθνική σημασία. Δεν τη βλέπετε την εθνική του σημασία αυτές τις μέρες? Θα είναι η ΓΕΚ Τέρνα, φυσικά, ΓΕΚ Τέρνα. πρόεδρος ΓΕΚ Τέρνα, πεθερός του Γεραπετρίτη. Ο οποίος Γεραπετρίτης κάτι έχει με το Φουρθιώτη, πέρα παρεδώσε. Τα βλέπετε και αυτά, φαντάζομαι. Αλλά μην το βάζετε και αυτό δίπλα-δίπλα, δεν έχει σημασία. Πολύ το χοντρένο, μάλλον. Και θα έρθει, λέει, και ο Μυτιλινέος, που και αυτός ενδιαφέρεται, και θα έρθει και ο Κόκαλης. Κόκαλης, δηλαδή ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά στην Ευρωβουλή. Τι άλλο μπορεί να εκφράσει, ας πούμε, ο Πέτρος ο Κόκαλης και η εταιρεία Ιντρακάτ και όλοι. Έχει φύγει, λέει, ο Πέτρος ο Κόκαλης, δεν είναι στην Ιντρακάτ τώρα, έχει αφήσει αλλού. Εν πάση περιπτώσει, το όνομα οικογένεια Κόκαλη είναι επίσης αυτούς που θα διαγωνιστούν για το ποιος θα αναλάβει την Αττική Οδό για τα επόμενα χρόνια. Για το ποιος θα αναλαμβάνει, βρένα, σας απεγκλωβίζει τα επόμενα χρόνια. Έχει σημασία. Δείτε το λιγάκι έτσι. Και έχει, λέει, αυτός ο διαγωνισμός προσελκύσει το ενδιαφέρον και ξένων επενδυτικών εταιριών που βλέπουν εκεί ότι υπάρχει ένα ωραίο φιλέτο που βγάζει πάρα πολλά λεφτά από τα διόδια, πάρα πολλά λεφτά από τα διόδια, και όπου, όπως βλέπετε, δεν θέλει και τίποτα σημαντικά έξοδα, ούτε χιονιστικά χρειάζεται να πάρεις, ούτε γκρέιντερ, ούτε χρειάζεται να έχεις κάθε 5 χιλιόμετρα μια χαρά όλα. Απλά μη χιονίσει. Αλλά πόσες φορές χιονίζει και τόσο πολύ? Πρωτοφανή, λέει, τα φαινόμενα η ίδια η εταιρεία. Πρωτοφανή, λέει, τα τελευταία 20 χρόνια είναι τα φαινόμενα που συμβαίνουν στην Αττική Οδό, και έτσι δικαιολογούμαστε, ζητάμε συγγνώμη, και αυτό που προέχει τώρα είναι να σώσουμε τους ανθρώπους. Ναι, προφανώς, αλλά για κάτσε να δούμε αν θα σώσετε και την εταιρεία στο τέλος. Που λέτε, κοιτάξτε, δεν θέλω να σας βάλω κακές σκέψεις. Εξάλλου, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, απλά βάζω τις ειδήσεις δίπλα-δίπλα. Δεν έχω κάποιο άλλο ιδιαίτερο στοιχείο, ούτε θέλω να σας πω για καμία, πώς να το πω έτσι, δολιοφθορά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τις βάζω δίπλα-δίπλα. Απλά λέω, μήπως σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί, μπορεί και να είναι ακόμα εγκλωβισμένος από χθες, μήπως σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί, που αναρωτιέται αυτές τις 5, 6, 7, 12, 15, 18 ώρες που έχει μείνει μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί, ρε γαμώτο, εγώ εγκλωβίστηκα τώρα εδώ? Μήπως να του βάλεις και μερικές άλλες οπτικές, μερικές άλλες παραμέτρους? Ρε εσύ, μήπως εγκλωβίστηκες επειδή δεν είναι κάθε 20 χρόνια αυτό το χιόνι, αλλά μήπως εγκλωβίστηκες επειδή επίκειτο διαγωνισμός για την Αττική Οδό, ή επειδή μπορεί, δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, να παίζονται και άλλα πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία? Έχει στοιχεία, Διονέλη μου? Όχι. Το είπα. Δεν το είπα ότι δεν έχω στοιχεία. Απλά βάζω τις ειδήσεις δίπλα-δίπλα. Και βγάλετε κι εσείς τα συμπεράσματά σας. Τι να κάνω, μεγάλα παιδιά είστε κι εσείς. Ακούτε πίσω σελίδες, φυσικά. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η και 25 ο Γενάρης, ιστορική ημέρα. Θυμάστε μια ελπίδα που ερχόταν 25 Γενάρη πριν από 7 χρόνια, το 2015. Λοιπόν, τώρα ήρθε άλλη ελπίδα. Αυτές τις μέρες είναι εδώ. Και πώς μας κάνει καμιά φορά μερικές πλάκες, ρε παιδί μου, ιστορία. Δεν ξέρω, κάποιος εκεί από πάνω παίζει μαζί μας, γελάει πάρα πολύ μαζί μας, μου φαίνεται. 25 Γενάρη ερχόταν εκείνη η ελπίδα που ήρθε και πέρασε. Τώρα ήρθε και αυτή, θα περάσει μάλλον, αλλά δεν ξέρεις τι θα αφήσει πίσω. Τουλάχιστον, λέει, αυτή δεν φέρνει μνημόνιο, φέρνει μόνο κακοκαιρία. Ξέρω εγώ. Πάντως έχω να σας πω, συμφωνώ με την Αττική Οδό, ότι συμβαίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Όχι ακριβώς για το χιόνι. Θυμάστε, σε αυτές τις κακοκαιρίες, στη Μίδια ήταν ο Μάνος που έλεγε πώς ξεπουλάμε το ΔΔΕ, και τα έβαζε με τις ιδιωτικοποιήσεις για το δίκτυο που είχε μείνει τόσες ώρες χωρίς ρεύμα. Πάλι έχει στην Αττική χωρίς ρεύμα κόσμο. Τώρα είναι ο Τζίμερος, παιδιά. Δεν το πίστευα. Δηλαδή μου το είπανε, μου λένε δες το. Λέω, άμα δεν πάω στο Twitter να το δω με τα μάτια μου, να το ψάξω να το βρω, δεν θα το πω στην εκπομπή. Ακούστε, Θάνος Τζίμερος. έχω εκθέσει πολλές φορές επιχειρήματα για το ότι το οδικό δίκτυο μιας χώρας πρέπει να είναι αποκλειστικά κρατικό, με κεφαλαία γράμματα, και χωρίς διόδια. Ο Τζίμερος τα λέει αυτά. Στο σταυρό που σας κάνω, παιδιά. Κάτι εκεί στην κακοκαιρία, κάπου ρετάρει το σύστημα και κερδίζεις, παίρνεις ένα κέρδος. Δηλαδή, την άλλη φορά ο Μάνος έλεγε γιατί ιδιωτικοποιούμε την ενέργεια. Τώρα, μήπως αποκλείστηκε και ο Τζίμερος κάπου, δεν ξέρω. Και λέει πρέπει να είναι κρατικοί οι δρόμοι και χωρίς διόδια. Είναι καθαρά, λέει, φιλελεύθερη αντίληψη που βασίζεται σε ανάλυση κόστους αποτελέσματος. Ο Τζίμερος λέει να είναι δημόσιοι οι δρόμοι. Και λες, ρε παιδί μου, ποιος τα πετάει, κανένας κομμουνιστής, τα πετάει κανένας. Τι να πω. Θανό. Το επόμενο, δεν ξέρω, ναι, τα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Ναι, το επόμενο δικό σου, με αγάπη, ειλικρινά. Песню заводила про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня. Λοιπόν, ξαναλέω, βάλτε στη σειρά τις ειδήσεις που βλέπετε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Τους ανθρώπους που πάνε να βάλουν αλυσίδες. Ναι, και αυτόν που είπε το ποιηματάκι και είπε μετά δικό σας. Βάλτε αυτή την εικόνα, την απόγνωση των ανθρώπων. Τον άνθρωπο που πήρε το παιδί του να περπατήσει τόσα χιλιόμετρα για να φύγει από την Αττική Οδό, μήπως και καταφέρει να σωθεί, να φτάσει στο σπίτι του. Βάλτε λοιπόν αυτά. Βάλτε δίπλα-δίπλα το ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία για το διαγωνισμό για την Αττική Οδό. Και βάλτε και δίπλα τον Τζίμερο που λέει ότι πρέπει να μην έχουμε διόδια και να είναι όλα ελεύθερα, κρατικά, για το οδικό δίκτυο. Και να είναι δημόσιο αγαθό, ξέρω εγώ. Τι να σας πω τώρα, παιδιά, συμβαίνουν όντως κοσμοϊστορικά γεγονότα. Πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσείς. Αυτό εδώ λέει Save My Soul. Δεν ξέρω αν είναι εκεί κανείς έξω να σώσει τις ψυχές μας. Σε αυτήν εδώ την καταχνιά, τη γενικότερη. Of New Orleans, with a girl of my dreams. I've seen a dozen brass bands play and swing, while little children laugh, dance and sing. I've seen old men drunk singing the blues, with top hats and canes and spectator shoes. Consider myself lucky to have fallen in love with a girl, the city, and the river of mud. Let me know, let me know where I can go to save my soul. Let me know. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω ότι είμαστε σε μια κηρυγμένη αργία. Έρε κάτι πλάκες που μας κάνει η ιστορία. Ξέρετε, θα μπορούσε με μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων η επέτειος από την εκλογή της πρώτης αριστερής κυβέρνησης στην Ελλάδα να διεκδικούσαμε να είναι αργία εις ανάμνηση. Αφήστε τι σας λέω τώρα, κάπως κάτι κάποιος εκεί πάνω στο σύμπαν μας βλέπει και παίζει μαζί μας, δεν εξηγείται αλλιώς. Έχω να σας πω αρκετά παρακάτω, έχω και μερικά μηνύματα από χθες. Έχω να σας πω για την τηλεκπαίδευση. Έχω να σας πω για όλο αυτό το δράμα που συνοδεύει την κακοκαιρία που έρχεται μετά το δράμα του κορονοϊού, με πάλι 113 νεκρούς εχθές. Τι να σας πρωτοπώ και τι να πρωτοβάλεις. Έρχομαι σε λίγο. Consider myself lucky to have fallen in love with the music, the city, and the river of mud. Let me know, let me know where I can go to save my soul. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, red tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες .gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην τρίτη, 25η μέρα του Γενάρη του 2022 και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Εν μέσω μιας χιονοκαταιγίδας, εν μέσω μιας χιονοθύελλας που έχει αποδιοργανώσει πλήρως την χώρα, η οποία κατά τα άλλα έμεινε λειτουργική για τον κύριο Στυλιανίδη. Αυτά έλεγε και στους Ευρωπαίους ο κύριος Στυλιανίδης όταν ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος για την πολιτική προστασία. Εν μέσω της κακής μας μοίρας, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας κατατρέχει. Μήπως είναι το ξερόμαστο κεφάλι, δεν ξέρω. Δεν θέλω να θωώσω κανέναν, αλλά θα σας πω ότι αρχίζει λιγάκι να μην μου φτάνει. Να μην μου φτάνει η δικαιολογία ότι φταίτε εσείς, ενώ όταν ήμασταν εμείς, όταν ήσασταν εσείς, φταίγαμε εμείς, λέτε. Νομίζω ότι φτάνει στο όριό του αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ακούω με πολύ προσοχή και έχουν δίκιο, δεν λέω ότι έχουν άδικο. Πού είναι, ρε παιδιά, εκείνος ο Συνολάκης να απεγκλωβίσει από την Αττική Οδό τον κόσμο που θα απεγκλώβιζε το μάτι σε 20 λεπτά. Έχουν άδικο να το λένε? Καθόλου άδικο δεν έχουν. Φτάνει αυτό? Φτάνει να την πει στον προηγούμενο? Βλέπω μερικούς που έχουν λίγο πιο χαμηλό προφίλ και στα social media να κρατάνε μια πισινή, σου λέει, τώρα πια επειδή η αναλλαγή των κυβερνήσεων έγινε πια, αυτό είναι το μοντέλο, σου λέει άσε μην είμαστε εμείς στην επόμενη φυσική, γιατί η επόμενη φυσική καταστροφή είναι βέβαιο ότι θα έχεις κάποια στιγμή, και τους βλέπεις λίγο πιο μαζεμένους μερικούς. Όχι ότι έχουν άδικο για το Συνολάκη, για την κυβέρνηση δηλαδή την παρούσα, που είχε βάλει το Συνολάκη τότε πρωθυπουργικό σύμβουλο, σας θυμίζω, επί φυσικών καταστροφών, να πει εγώ θα το εκένω να το μάτι σε 20 λεπτά. Έλα τώρα εδώ στην Αττική Οδό, γιατί δεν τους έχεις εκενώσει 12 ώρες. Τι να μας πούνε και οι άλλοι. Οι άλλοι πηγαίνανε πιο πίσω, θυμάστε πέρυσι στη Μύδια, που ο Χρυσοχοίδης σας θυμίζω, γι' αυτό εξαναγκάστηκε σε παρέτηση, γι' αυτό έχασε τον υπουργικό του θόκο για την Μύδια πέρυσι. Ο Χρυσοχοίδης λοιπόν τότε είχε κλείσει την Εθνική Οδό, παρακαλώ, όχι την Αττική Οδό, την Εθνική Οδό, και μας έλεγε όταν τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου, τι να μας πούνε τώρα και αυτοί που με κατηγορούν που πήγανε και κάψανε τους ανθρώπους στο μάτι. Και κάνεις ένα μπαλάκι ευθυνών, και όχι εσείς που κάνατε αυτό. Μετά έχεις εδώ και 22.000 νεκρούς, πάμε για 23.000 νεκρούς, έχεις να λες για νεκρούς. Και πάει παρακάτω, παρακάτω. Όχι εσείς που κάνατε αυτό, όχι εκείνοι που κάνατε το άλλο. Πού είναι ο Συνολάκης, πού είναι ο Τάδε, πού είναι εκείνοι, πού είναι οι άλλοι, πού ήσασταν εσείς, πού είμαστε εμείς. Έχω μια υποψία, χωρίς να θέλω να αθώσω κανέναν από αυτούς, ότι δεν φτάνει αυτή η κουβέντα. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δεν φτάνει. Έχεις ένα οργανωμένο σχέδιο σαν πολιτεία, και μέσα στην πολιτεία εγώ βάζω και την αντιπολίτευση. Θα μου πεις γενικεύεις, στρογγυλεύεις, ενώ εδώ τώρα πρέπει να βγούμε να καταγγείλουμε την κυβέρνηση κλπ. Να την καταγγείλουμε διότι έχει όλη την ευθύνη σε κάθε παρούσα φάση, σε κάθε παρόν των ανθρώπων υπάρχει αποτύπωμα σε μία ομάδα ανθρώπων που τις αναθέσαμε καλός ή κακός, και αφήστε τα τι ψηφίσατε τώρα, θα τα βρείτε στην κάλπη τα τι ψηφίσατε, αλλά καλός ή κακός σε μια ομάδα ανθρώπων αναθέσαμε τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει την πλήρη την αποκλειστική ευθύνη κάθε φορά η ομάδα που είναι στη διακυβέρνηση και στο Μάτι και στην Αττική Οδό και στην Ελπίδα. Έχω όμως μια βεβαιότητα σχεδόν ότι αυτό πια δεν πάει πολύ παρακάτω. Βλέπω πολύ κόσμο να προσπαθεί να αποδείξει, να προσπαθεί να αγωνίζεται και στα social media και από τις δύο πλευρές να αποδείξει ότι όχι, εμείς τα κάναμε καλύτερα, ενώ εσείς τα κάνετε χάλια. Ενώ συνολικά αν βγεις λίγο απ' έξω, βλέπεις ότι τα χάλια είναι και τωρινά, ήταν και προηγούμενα και θα είναι και επόμενα από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω αν ο στόχος είναι να πας οπωσδήποτε με μια σημαία να αντιμετωπίσεις τα ζητήματα τα καιρικά, ιδιαιτέρως δε σε ένα πλαίσιο κλιματικής αλλαγής. Το γενικεύω τώρα, το ανοίγω πολύ πολύ, μπορεί και να ξενερώνετε κάποιοι να μην ακούτε μια εκπομπή που περιμένετε να πει «Να ο κακός Στυλιανίδης, να ο κακός Μητσοτάκης που απαυτώνεται κλπ». Εγώ δεν θα πάρω τίποτα πίσω από αυτά, ο κόσμος τα λέει στα κανάλια. Αλλά τη λύση δεν βλέπω. Τη λύση δεν βλέπω και εκεί είναι λιγάκι που προβληματίζομαι. Και ξέρεις τι γίνεται, δεν αλλάζεις και εσύ που να σε πάρει, εσύ εκεί έξω, εσένα το λέω. Δεν αλλάζεις γιατί την ώρα που φεύγεις έχοντας σώσει το παιδάκι σου από την, και πολύ καλά έκανες, από την... από τον εγκλωβισμό μέσα στο αυτοκίνητο, πας στο σπίτι και διαβάζεις την είδηση ότι είναι τεμπέλης ο δάσκαλος που δεν θέλει να κάνει τηλεκπαίδευση, ότι ο δάσκαλος που δεν θέλει να κάνει τηλεκπαίδευση δεν θέλει να βάλει τον προσωπικό του υπολογιστή και δηλώνει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει και ζητάει να πάει στο σχολείο και να του παρέχει το σχολείο τον εξοπλισμό για να κάνει τηλεκπαίδευση στο παιδί σου, και λες κοίτα το τεμπέλη. Διαβάζεις τις ειδήσεις. Διαβάζεις τις ειδήσεις, αν δείτε κάτι δημοσιεύματα, σας διαβάζω από το The Talk. Αυτό είναι ακόμα της Έλλης Στάι, που υποτίθεται ότι έχει και ένα προφίλ. Ύμνος στην τεμπελιά. Οι ΕΛΜΕ ζητούν να μην γίνεται τηλεκπαίδευση εν μέσω χιονιά, γιατί είναι κλειστά τα σχολεία. Δηλαδή λες, ναι, θέλω να μου δώσεις τα εφόδια για να κάνω τηλεκπαίδευση από το σχολείο, στο οποίο σχολείο πρέπει να φτάσω με ασφάλεια, ναι. Και αν δεν γίνονται όλα αυτά, όχι, να μην γίνει τηλεκπαίδευση, να αναπληρώσουμε, να κάνουμε παρακάτω, να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν είναι το άπαν αυτή τη στιγμή το να συνεχίσει να γίνεται το μάθημα. Επειδή θέλεις, πάλι θα μπω στην καχυποψία. Πείτε το και συνωμοσιολογία, δεν με νοιάζει. Επειδή θέλεις να συνεχίσουν να πληρώνουν τα δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία που είναι η καλή σου πελατεία κλπ. Κλπ, κλπ. Όχι, δεν είναι. Έχεις ένα χιονιά έξω, γίνεται χαμός. Άστο που να πάρεις την ευχή το μάθημα στην άκρη τώρα. Δεν είναι το μάθημα το μείζον αυτή τη στιγμή. Εάν μπορείς να έχεις, να φτιάξεις επιτέλους ένα σύστημα μέσα από τα σχολεία που να μπορεί να γίνει ουσιαστικά τηλεκπαίδευση, να γίνει, λέω εγώ. Και αφού λύσεις και τα ζητήματα με τα προσωπικά δεδομένα, γιατί βράζει το σύμπαν και βράζει η ίδια η αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την σύμβαση που έχεις κάνει με τη Cisco για το WebEx κλπ, που είναι απολύτως σισκοτισμένη η υπόθεση αυτή. Αλλά άστο αυτό, πες ότι το λύνουμε και πάμε παρακάτω. Δεν είναι το άπαν να κάνεις τηλεκπαίδευση και δεν είναι τεμπέλης ο δάσκαλος, ρε εσύ. Και δεν το λέω στην υπουργό, γιατί υπουργός δεν ακούει. Το λέω σε εσένα που μόλις έχεις απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητο και πας πίσω στο σπίτι και λες το δάσκαλο τεμπέλη που δεν θέλει να κάνει τηλεκπαίδευση. Δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν το καταφέρνουμε. Γι' αυτό δεν το καταφέρνουμε το ζήτημα. Να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Day, Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν ξεχνώ καθόλου. Δεν είμαι της θεωρίας της ατομικής ευθύνης. Δεν φταίει ο γονιός τώρα για όλα. Δεν ξεχνώ καθόλου, καθόλου όμως, από πού εκπορεύεται όλο αυτό. Ποιος είναι αυτός που έχει οδηγήσει. Θυμάστε τον Πορτοσάλτε που έλεγε θέλετε καθισιό στον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ. Τότε που λέγαμε να μην ανοίξουν τα σχολεία για τον κορονοϊό. Τον ξεχάσαμε τον κορονοϊό τώρα. 3-4 μέρες δεν συζητάει κανείς γι' αυτό. 113 νεκροί χθες. Τώρα έχουμε το χιονιά. Τώρα βγαίνουν και λένε με συγκεκριμένη κατεύθυνση, με γραμμή που εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, λίστα πέτσα. Πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά. Αλλά και εσύ από κάτω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή πρέπει να μην μασάς σε αυτό. Πρέπει να το πάρεις χαμπάρι, να δεις τι γίνεται. Δεν αλλάζει αλλιώς το πράγμα, γιατί από πάνω δεν αλλάζει. Είναι σίγουρο ότι δεν θα αλλάξει από πάνω. Δεν βλέπεις από πάνω ότι ο Γεραπετρίτης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, δεν ντρέπεται να είναι ακόμα υπουργός. Του βγάζει ο άλλος και ποιος ξέρει τι παίζει από πίσω. Τι, δεν έχω ρεπορτάζ να σας πω παρακάτω, παραπίσω από τις κλειστές κουρτίνες. Αλλά δεν βλέπεις ότι του στέλνει μηνύματα, του έστελνε μηνύματα, το κάναμε το νομοσχέδιο όπως το θέλετε κύριε Φουρθιώτη μου, για να εξυπηρετηθείτε, να μην έχουμε προβλήματα και τα σέβη μου κλπ. Ο υπουργός στο Φουρθιώτη. Στο Φουρθιώτη που σας θυμίζω ότι έχει υπάρξει κι άλλος υπουργός που είπε ότι μπήκε εδώ, Βρούτσης λεγότανε, εργασίας, ότι μπήκε εδώ μέσα και πήγε με τους μπράβους να τα κάνει λαμπόγιαλο κλπ. Ο Φουρθιώτης που είχε αστυνομική προστασία, 2 αστυνομικά τμήματα, περιπολικά 19 αστυνομικούς κλπ. Κλπ. Που έκανε φυλακή, που παρόλο που έκανε στη φυλακή είναι ακόμα έξω και παρόλο που του υπέβαλα να μην έχει δημόσιες εμφανίσεις, βγαίνει που και που στις τηλεοράσεις, κάνει και τον εκδότη της εφημερίδας, πιέζει ακόμα, απειλεί με τα mail αυτά, με τα μηνύματα, τα SMS που προφανώς έχει κι άλλα και που προφανώς δείχνει ότι κάπου δεν δούλεψε το σύστημα καλά. Και δεν τον καλύπτουν όσο περίμενε και ξαφνικά βλέπεις μια βρώμα και μια δυσοδεία να απλώνεται σε όλη τη χώρα περισσότερο από τον χιονιά της ελπίδας που στο κάτω κάτω είναι και άσπρος γιατί το άλλο είναι μαύρο κατά μαύρο. Σας έλεγα λοιπόν για την 25η Γενάρη, όχι τη φετινή, τη σημερινή, πριν από 7 χρόνια, το 2015, τότε που ερχόταν η άλλη ελπίδα που προσπέρασε. Και σήμερα έχουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ να διαφωνούν. Σας έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες ότι έχω πάρει αρκετά μηνύματα γι' αυτό. Να σας διαβάσω αρκετά. Ο φίλος ο Αφελής μου λέει, συμφωνώ με τη φράση «αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο θα ήταν παράνομες». Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η τρανή απόδειξη γι' αυτό. Παρατηρήστε λίγο τα γεγονότα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να ανεβαίνει, άρχισε να στρογγυλεύει τα πράγματα. Λίγο πριν τις πρώτες εκλογές του 2015, σε συνέντευξή του είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νοικοκυρέους. Τότε ήταν λέει που αποφάσισα ότι δεν θα τον ψήφιζα. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να ανεβαίνει από το 2000 ακόμα, σταδιακά οι Πασόκοι πήγαιναν ένα-ένα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αναμενόμενο λοιπόν ότι θα κατέληγε να είναι σαν το Πασόκ. Ο μόνος τρόπος να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν να είχε έναν τρόπο λειτουργίας όπως το ΚΚΕ, που έχει έναν σχεδόν σεχταριστικό τρόπο να δέχεται νέα μέλη. You mean Και μου λέει ο φίλος ο αφελής, δίνοντας παραδείγματα από την αρχαία Αθήνα, από την Ελβετία, από διάφορους άλλους τρόπους δημοκρατικής λειτουργίας, για το σύστημα των κληρωτών που ενδεχομένως να εγγυάται μεγαλύτερη και πιο επαρκή αντιπροσώπευση του λαού τελικά στην Βουλή, για τις συγκεκριμένες θητείες που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 2 ή τις 3, σου λέω εγώ, για πράγματα που σε άλλες χώρες μπορεί και να είναι ως ένα βαθμό κατεκτημένα. Και εμείς συζητάμε για το αν τσακώνεται ο Φίλης με τον Μπολάκη, για το θέμα του Star System στα ψηφοδέλτια, για την Κεντρική Επιτροπή και για τον αρχηγό τον εκλεγμένο από τη βάση. Το μόνο σημείο που ο κόσμος πραγματικά μπορεί να πιέσει για αλλαγές είναι στο δρόμο, στα συνδικάτα τους, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Γενικά, όταν δεν περιορίζεται σε μία ψήφο, όταν μία οργάνωση δεν διεκδικεί μία θέση στη Βουλή, δεν έχει και τον κίνδυνο να βρουν καταφύγιο εκεί πολιτικάντιδες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην χάσουν την βουλευτική τους ιδιότητα, μου λέει ο αφελής. Και καταλήγει ότι αυτό είναι αυτό που προτείνει ο Τσίπρας, η εκλογή δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής και του ιδίου του Προέδρου από την βάση, είναι απλά ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που θα απομακρύνει τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα περισσότερο από το τι ήταν αυτό που κάποτε υποσχόταν τέτοια μέρα πριν από 7 χρόνια. Κάθε κόμμα της αριστεράς που αυξάνει την κοινοβουλευτική του επιρροή ή θα έχει τη δομή του ΚΚΕ ή απλά θα έχει την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς. Περιμένετε πριν συμφωνήσετε εκεί, γιατί έχω και την άλλη άποψη. Ο φίλος ο Κωστής, που βλέπει θετικά την πρόταση αυτή και τα βάζει με εκείνους που λένε ότι χάνεται το αριστερό, ότι υπάρχει η αλλίωση της αριστερής φυσιογνωμίας του κόμματος. Σε αυτούς είμαι και εγώ μέσα. Και τη μετατροπή του σε αρχηγικό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί, λέει, την επάνωδό του στην κυβέρνηση. Θεσμικά η εκτελεστική εξουσία είναι πρωθυπουργοκεντρική. Τουλάχιστον 7 στους 11 διαφωνούντες με τις πρόσφατες προτάσεις Τσίπρα διετέλεσαν οι ίδιοι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ενδιαφέρον θα ήταν, λέει, να μας εξηγήσουν, ειδικά αυτοί, τι το αριστερό κατά τη γνώμη τους έκανε η κυβέρνηση που συμμετείχαν, που δεν θα μπορεί να το κάνει όταν ξαναγίνει πλειοψηφία υπό τη νέα μορφή του κόμματος. Το νέα σε εισαγωγικά. Τι το αριστερό επεξεργάστηκαν ως σχέδιο νόμου στα Υπουργεία τους που δεν προχώρησε λόγω βέτο του Πρωθυπουργού Τσίπρα. Είναι ικανοποιημένοι από τη μαζικότητα και τη δημοκρατική αριστερή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και τη μορφή του σήμερα. Τι εισηγήθηκαν για την ανάπτυξη του κόμματος, τι έκαναν και με ποια αποτελέσματα. Ιδιαίτερα, λέει, οι δύο διατελέσαντες και γραμματείς του από το 2012 και μετά που δεκαπλασιάστηκε το εκλογικό του ακροατήριο. Κόμμα σε επαφή με την κοινωνία δεν έχουμε, λέει ο Κωστής που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. 6.000 συνδρομητές της Αυγής με 30 λεπτά τη μέρα έγινε ένας άπιαστος στόχος. Μαζικά κινήματα με σοβαρή επιρροή στο λαό δεν υπάρχουν. Ποιο συνδικάτο μπορεί να μαζέψει όσους μάζεψε προχθές η διαδήλωση για τον βιασμό της κοπέλας από την Θεσσαλονίκη. Τι από τα αριστερά που πιστεύουν δεν τα υιοθετεί έστω θεωρητικά το ΚΚΕ και τα θραύσματά του. Είδατε που η συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ τελικά προς το ΚΚΕ πηγαίνει, αυτό κρατάω ως κοινή θέση και από τους δυο σας. Και όταν αυτό το σύστημα με πυλώνες στην κυβέρνηση, τα ΜΜΕ και τη δικαιοσύνη κυριαρχή, καληνύχτα και καλή τύχη σύντροφοι, γράφει ο Κωστής. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me. Stay with me, sway with me. Συνειδητοποιείτε, διαβάζοντας και τις δύο αυτές απόψεις, συνειδητοποιείτε ότι αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ μακριά από την κοινωνία και ότι αυτή η συζήτηση είναι χαμένη υπόθεση από χέρι. Συνειδητοποιείτε ότι είμαστε ξανά στο σύστημα Πασόκ Νέα Δημοκρατία που κατηγορεί, αλληλοκατηγορείται, εσείς το Μάτι, εμείς το Συνολάκι, εσείς το Χρυσοχοίδη, εμείς το τε κάναμε αυτό, όχι ο Πολάκης καπνίζει, όχι εκείνος. Συνειδητοποιείτε ότι αυτό δεν βγάζει πουθενά. Ο φίλος ο Χρήστος μου γράφει για την πανδημία. Μου λέει, εδώ και πόσο καιρό οι διασωληνωμένοι είναι πάνω από 400-500. Κρατήστε το νούμερο 400. Η δική τους μελέτη, ο Σωτήρης, η μελέτη του Σωτήρη του Τσιόδρα, ήταν αυτή που έλεγε ότι πάνω από τους 400 το σύστημα πάσχει, πάσχει πάρα πολύ σοβαρά και αρχίζεις να χάνεις ανθρώπους. 600 πλάς έχουν κολλήσει πριν τον Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Σε αυτό το νούμερο, πριν τον Δεκέμβρη, είναι οι διασωληνωμένοι σε ό,τι αφορά την ημερήσια καταγραφή. Λοιπόν, στην παρούσα φάση είναι 655 σήμερα που μιλάμε. Μου λέει λοιπόν ο Χρήστος, δεν θα πρέπει όμως να προβληματιζόμαστε σύμφωνα με την κυρία Γκάγκα, την οποία η ελληνική πολιτεία έχει ανταμείψει εδώ και χρόνια με θέσεις ευθύνης, να μας λέει μέσα στα μούτρα μας διάφορα περίεργα πράγματα. Μας άφησε με ανοιχτό το στόμα λέγοντας ότι πεθαίνουν κάθε χρόνο άνθρωποι από γρίπη. Πλάκα κάνεις μήνα μου, και γιατί βρε σατανά μας το έκρυβες τόσο καιρό και το κρατούσες μόνο για σένα. Βέβαια δεν εξήγησε, λέει η κυρία Γκάγκα, γιατί έχουμε τους χειρότερους δείκτες, 33η χειρότερη επίδοση παγκοσμίως από την αρχή της πανδημίας, από το 2020. Ας ρίξει μια ματιά κάποιος ποιες είναι οι υπόλοιπες 32 από τις χώρες από τις οποίες θα πάμε καλύτερα. Σε ολόκληρο το 2021, πρώτη χειρότερη επίδοση σε ολόκληρο το λεγόμενο δυτικό κόσμο, χειρότερα ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διπλάσιοι θάνατοι από Γερμανία, τετραπλάσιοι από Πορτογαλία, χώρα που επίσης πέρασε μνημόνια. Στις άλλες χώρες που τα πάνε κατά πολύ καλύτερα δεν έχουν ηλικιωμένους, δεν έχουν ευάλωτους με νοσήματα, δεν έχουν παχύσαρκους, δεν έχουν ανεμβολία στους. Σύμφωνα με τη μελέτη του δικού της Υπουργείου, μόλις οι διασωληνωμένοι φτάσουν στους 400, το σύστημα καταραίει και η θνητότητα δεν ελέγχεται. Με 600 πλάς τόσο καιρό και περίπου 120 σε πρόχειρους αναπνευστήρες, μόνο οι ξεροκέφαλοι που πεθαίνουν φταίνε. Βέβαια τη μελέτη αυτή την έβγαλε Σκάρτη, με εντελώς αντιεπιστημονικό τρόπο, όπως της υπέδειξε ευγενικά ο Λίτρας. Γιατί το Υπουργείο της με έγγραφό του στέλνει στις ιδιωτικές κλινικές μόνο περιστατικά COVID που χρήζουν νοσηλείας, αλλά σε 1-2 μέρες θα έχουν πάρει εξιτήριο, μένουν έτσι σοβαρά περιστατικά πάλι χωρίς την απαιτούμενη φροντίδα, επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει η απαιτούμενη αυτή φροντίδα. Δεν εξήγησε, γιατί προφανώς δεν ρωτήθηκε η κυρία Γκάγκα. Α, και κάτι ακόμα. Τον παραλληλισμό, μου λέει ο Χρήστος, με τη γρήπη και το κρυολόγημα θα τον ζήλευαν και οι φανατικότεροι αρνητές του κορονοϊού. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. Έχω και ένα μήνυμα που έχει να κάνει με μουσική. Ένας φίλος που, φίλος που υπογράφει Φίρδη Μίγδη. Συμφωνώ, λέει, με τα καραγκιουζιλίκια και τα εθνικοπατριωτικά σοου για τα Ραφάλ στην εκπομπή, για τα Ραφάλ ήταν αυτό. Αλλά όπα, μου λέει, όλα και όλα με την Ντόλι Πάρτον, μεγάλη μου, λέει, έχεις άδικο, deep άδικο, και πρέπει να το ψάξεις λιγουλάκι. Άκου, λέει, σύμβολο για την μπίμπο κουλτούρα, εγώ το είπα αυτό. Με το συμπέρασμα να βγαίνει παίζοντας εκτέλεση από τη Cyrus, η οποία έμαθα μετά ότι είναι και βαφτιστημιά, πώς τη λένε, βαφτιστήρα της Dolly Parton. Αν μη τι άλλο, έχει βγάλει και τραγούδι για τύπους που τη συνδέουν με την κουλτούρα που λες, επειδή είναι ξανθιά με μεγάλο στήθος. Και δεν ανέτρεψε στα τελευταία χρόνια το πρότυπο αυτό, επειδή τώρα τις έδωσαν σημασία οι προοδευτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών όταν έψαχναν ατάκες επί Τραμπ. Αυτή την υπόθεση πρέπει να την ψάξω καλύτερα, μου λέει. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι ο πιο ειδικός. Ομολογώ όμως ότι η Ντόλι Πάρτον έχει συνδεθεί, εκτός από την κάντρι μουσική φυσικά, που είναι μια σπουδαία καλλιτέχνηδα, και με το ύφος αυτό, με το στυλ αυτό, τι να σου πω, τουλάχιστον έτσι ήταν στο δικό μου το μυαλό. Να πω ότι κάνω λάθος. Ψάχνοντας με αφορμή το email σου, βλέπω ότι έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρές χορηγήσεις για να φτιαχτεί το εμβόλιο της Moderna, ότι έχει μια πολύ πλούσια κοινωνική δράση και ασφαλώς γι' αυτά της αξίζουν συγχαρητήρια. Δεν θέλω να τσακωθώ. Δηλαδή, έχω πάρα πολλά να τσακωθώ για να τσακωθώ και για την Ντόλι Πάρτον. Ειλικρινά είμαι μαζί σου, δεν είμαι ο πιο ειδικός. Τα ρέστα μου, τα βλέπω όπως το λένε και πάω πάσο. Εντάξει. Είναι μια εκπομπή που ξεκίνησε από τα τραγούδια του Άσημου, από το Χιονιά και κατέληξε στην Ντόλι Πάρτον. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Υπομονή εκεί έξω, ειδικά όσοι περνάτε δύσκολα. Ψυχραιμία και ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Βενσερέμος.